بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، tunaendelea na majalisi zetu ambazo tumezihusisha maalumu kwa ajili ya kuihakiki maana ya bid'a fi din, maana ya bid'a katika dini. Tumeeleza kwa mwanzo kabisa hatari وجامب لبدعة وموجب وحديث زمتوم صلى الله عليه وآله وسلم سيجامب دوغو جامب لمشيزو ولا سيجامب لكل ذراو كونو كما نجامب دوغو تو كنا واتو هوا نكازي ووكيكا كلا كيتو بدعة. Usilichukulie katika sura ya dharau, wala usije ukaona kwamba hili jambo dogo tu, kwa nini mimi nilizungumzie? Anayefanya na afanye, kama ni bid'a atajua yeye mwenyewe na Mungu wake, na yule ambaye hafanyi basi shauri yake. La, jambo hili ni jambo kubwa, kwa sababu kuna watu wanapoteza nguvu zao kubwa sana katika kufanya amali, wakidhani kwamba amali hizo zitawasaidia mbele ya Mola wao. Watu wanaekeza amali zao, wanatoa nguvu zao na juhudi zao, mali, wakidhani kwamba kifanya hivi utalipwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini kumbe yale wanayofanya hayakubaliki kwa mujibu wa mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam: man ahdatha fi amrina hadha ma laysa fihi fahuwa raddun, au man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa raddun. Kuna masala ya kuwa amali inarudishwa haikubaliki, kwa sababu tumefanywa kinyume na utaratibu na mfumo alioweka Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hata kama ikiwa amali hiyo kwa anayeifanya mwenyewe anaona kwamba afanya kheri, ndio maana katika kawaida ambazo tumezitaja pia iko kaida adhima inayosema kullu bid'atin dalala, kullu bid'atin dalalatun wa in ra'aha annasu hasanatan. Ni maneno haya sahaba, ikiwa imefanywa kuni kaida bid'a, kila bid'a ni uzushi au ni dalala, ijapo watu wakaiona bid'a hiyo kuni nzuri. Wa in ra'aha annasu hasana, japo watu wakaiona kuwa ni hasana. Kwa hiyo sio jambo dogo, ni jambo kubwa. Kila bid'a ni uzushi, kila bid'a ni uzushi au kila bid'a ni upotevu, wajapo watu wake au japo watu wakaona kwamba ni nzuri. Na kuna kama maneno kama hayo ameyataja al-Imam al-Majishuni kutoka kwa Imam Malik rahimahullahu ta'ala, man ibtada bid'atan faraaha hasana faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alayhi wa alihi wa sallam khana ar-risala wa dhalika bi anna Allah ta'ala yaqul اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. ونحن نقوم من نهاية وسند زاكين رواية زاكين لمنين صحيح كبسة نوم يتاج كل فتاب ينقون مهاون الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى ameyataja na kuyanukuu maneno hayo. Anasema mwenye kuzusha uzushi wowote kisha mwenyewe akawa anauona kuwa ni mzuri, kwani huu ni mbaya? Akaona kile alichokizusha ni kizuri, kile anachokifanya ni chema, faraaha hasana, akakiona kuwa ni kizuri. Faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alayhi wa alihi wa sallama khana ar-risala, takuwa amedai huyu kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amefanya khiana katika risala. Moja kwa moja atakuwa ameshamtuhumu Mtume sallallahu alaihi wasallam. Li anna Allah ta'ala yaqul, kwa sababu Allah aliyekuwa mitukuka anasema al-yawma, hivi leo, akmaltu lakum dinakum, nimekukamilishieni mimi dini yenu, wa atmamtu alaykum ni'mati, na nimetimiza juu yenu neema zangu, waradhitu lakum alislam dina, na nimeuridhia kwenu Uislamu kuwa ni dini. Imam Malik rahimahullahu ta'ala akaendelea kusema fama lam yakun yawma idhin dina, basi lile ambalo halikuwa kwa siku hizo ni dini, fala yakunu alyawma dina, haliwezi kuwa leo ni dini. Maadamu jambo halikuwa ni ibada kwa wakati huo, haliwezi likaja likawa ibada leo. Imam Malik rahimahullahu ta'ala amefariki mwaka 179 hijiria. Mwaka 179 hijiria, karne ya pili baada ya kufariki Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa miaka 100 takriban na 60, 160 na 9 au 98 ndio amefariki Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Huyu ni mtu wa zamani sana, yeye hakuwahi kuwadiriki masahaba, lakini aliwadiriki tabi'in, na ndio wengi katika mashekhe zake amesoma kwa matabi'in, kwa wanafunzi wa masahaba, kile kizazi, generation ile ambayo ilimdiriki Mtume sallallahu alaihi wasallam, yeye hakuidiriki, yani hakuwadiriki masahaba. Aliwadiriki yeye ni wanafunzi wa masahaba na amesoma kwao, utakuta elimu yake nyingi anayenukuu kutoka kwa wanafunzi wa masahaba, wakina Salim ibn Abdullah ibn Umar, kina Nafi' Mawla ibn Umar, kina Zuhri, na mfano watu kama hawa, kina Rabi'atu Ra'i ndio walimu wake, na ameishi kwa umri mrefu, bali alikuwa ndiye mwalimu katika msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa miaka mingi baada ya tabi'in, mpaka ikawa imetangazwa kwamba ni marufuku kutoa fatwa mtu yoyote katika mji wa Madina, na hali ya kuwa Imam Malik rahimahullahu ta'ala yuko, yeye ndio imamu dari al-hijra, ndio alikuwa imamu katika mji wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, mji wa hijra, mahali walipohamia, alipohamia Mtume sallallahu alaihi wasallam na maswahaba zake. Kwa hiyo yeye ndio alikuwa imamu katika mji ule, mji wa ilmu, na watu walitoka mbali katika miji yao wakaja pale katika mji ule kwa ajili ya kuchukua elimu kutoka kwake katika mji wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Miongoni mwa watu waliokuja pale alikuwa ni al-Imam Shafi'i rahimahullah. Imam Shafi'i si mtu wa Madina, Imam Shafi'i ni Quraysh, lakini alizaliwa Gaza, Filistini, akiwa mdogo takriban miaka 4 mingapi hivi, mama yake akahama naye wakarudi zao Makka, ambapo ndio kwenye asili yao. Akakulia Makka, akaanza kusomea Makka, akenda kwa mabidui huko kwa watu makabila kama la Hudhayl, akaishi nao miaka mingi ili kujifunza lugha ya Kiarabu, al-Imam Shafi'i. Wakati huo Imam Malik tayari kashaandika kitabu chake kinachoitwa Al-Muwatta. Imam Shafi'i akawa anakisoma akakihifadhi, kisha ndio akaenda kwa Imam Malik rahimahullah ta'ala Madina. Amesoma sana, kwa sababu mpaka wanasema ajallu talamidh al-Imam Malik ash-Shafi'i, mwanafunzi mtukufu zaidi kutoka kwa Imam Malik ni ash-Shafi'i Muhammad bin Idris. Nataka kueleza tu nafasi au mtu ambaye ametamka maneno haya, ili ujue kwamba ni maneno yatoka wapi. Yani usije ukakaa ukamlinganisha na shekhe wako au shekhe wa shekhe wako au shekhe hivi vinakuendelea, pamoja na kwamba sisi kama anavyosema al-Imamu Malik rahimahullahu ta'ala, yeye ndo anasema hivyo kwamba kullu minna yu'khadhu min qawlihi wa yurad illa sahiba hadha al-qabr, kila mmoja katika sisi huchukuliwa kauli yake na kukataliwa na kurudishwa, isipokuwa mwenye kabri hii tu, akaishiria kwenye kabri ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Huyu ndiye maasum ambaye wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha, akisema yeye ndo ameshasema. Sasa Imam Malik rahimahullahu ta'ala alikuwa ni mtu amesimama barabara katika misingi ya sunna na kuitetea sunna Mtume sallallahu alaihi wasallam na kupinga bid'a katika dini. Yeye anatuambia, na haya al-Imamu Ash-Shatibi rahimahullahu ta'ala katika al-I'tisam amyanukuu katika juzuu ya kwanza ukurasa wa 28: man ibtada'a bid'atan, yoyote mwenye kuzusha uzushi, faraaha hasana, akauona uzushi huo ni mzuri, faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alayhi wa sallam khana ar-risala, atakuwa amedai ya kwamba Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam amefanya khiana katika risala, katika ujumbe. Kwa sababu ndio pale wanapouliza wanawachuoni, kwa mfano wewe wafanya jambo fulani, labda umezusha saumu ya siku fulani, kusema saumu hii ya siku ya miiraji mathalan, napiga mfano huo, saumu ya siku ya miiraji 27 katika mwezi wa Rajab, usiku lailatu 27, watu wakaa kwenye vikao wakasoma tukio lile lilivyokuwa, asubuhi yake watu wakiamka huamka na saumu. Mi'raj, Isra na Mi'raj ilitokea wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam bado yuko Makka, miaka 3 kabla ya Hijra. Mtume sallallahu alaihi wasallam yuko Makka, ili jambo lilitokea, na huko akapewa as-sala, ikafaridhishwa, akaishi Makka kipindi alichoishi mpaka akahama akaenda Madina, akaishi Madina kwa miaka yote aliyoishi mpaka akafa sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, na badala yake akakaa al-Khalifa ar-Rashid as-Siddiq radiyallahu anhu, akakaa kipindi alichokaa mpaka naye akafariki akafa radiyallahu anhu, akashika Umar, akashika Uthman, akaja Ali, akaja al-Hasan kwa kipindi kifupi, kisha zikaja dua baada ya hapo, baada al-Khilafa ar-Rashida, wakaja muluk wa Bani Umayya, Bani al-Abbas na wengineo. Haya mambo yote hayakuwepo, hakuna aliyesema kuna saumu ya siku ya miraji. Wewe katika karne hizi za mwisho ukaja ukazusha ukasema iko saumu ya kufunga siku hii, ni siku bora kabisa. Sasa suala, je, ubora wa siku hii na umuhimu wa hii saumu alijua Mtume sallallahu alaihi wasallam au hakujua hayo? Ukisema hakujua, utaingia kwenye ukafiri, unamfanyia tajhili Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwamba wewe wajua sana kuliko Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ah, unajua Mtume sallallahu alaihi wasallam hakujua kwamba hili lina ubora au hakuona? Tayib, kama alikuwa amelijua, kwa nini hakulifundisha? Na Mtume sallallahu alaihi wasallam anawaambia watu wake, umma wake, hakuna jambo lolote ambalo yukaribukum min aljanna, jambo ambalo litawakaribisha nyinyi na janna isipokuwa mimi nimewabainishieni, wala jambo ambalo yubaidukum anin nar, litaweka mbali nyinyi na moto isipokuwa nimekubainishieni. Hakuna ibada ile amefunza Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wewe hii umeitoa wapi? Sasa ni tuhuma ya kwamba kama vile amefanya khiana katika risala. Ndio maana akasema maneno haya al-Imam Malik, man ibtada'a bid'atan, mwenye kuzua uzushi wowote, faraaha hasanatan, akauona kwamba uzushi huo ni mzuri, faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alayhi wa alihi wa sallama khana ar-risala, takuwa amedai kwamba Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam amefanya khiana katika risala. Na sisi tuamini kwamba ballagha ar-risalata wa adda al-amana wa nasaha al-umma wa jahada fillahi haqqa jihadi hatta atahu al-yaqin, amefikisha risala na ameunasihi umma. Ballagha ar-risala wa adda al-amana, na ameitimiza, ameitekeleza amana, amefikisha kwa wenyewe. Wa nasaha al-umma, na ameunasihi umma, kile lenye maslahi na umma amelifikisha, kile lenye madhara na umma amelitahadharisha sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, mpaka mauti yakamjia. Ameondoka duniani akiwa katika hajjatul wadaa, anawashuhudiza watu, hal ballaghtu, je, nimefikisha? Watu wanasema bala ya Rasulullah. Kwa nini ushafikisha ya Rasulullah? Mtume anasema Allahumma shahad, kila nalolisema, ili kuwathibitishia watu kwamba yeye risala amefikisha kwa watu. Sasa wewe unapokuwa wafanya istidrak, waingiza vitu ambavyo yeye hakuvifundisha katika ibada, wamkosoa wewe. Kwa hiyo lile ambalo halikuwa ibada kwa wakati huo, watu hawakulifanya kuwa ni ibada, halikuwa ni dini, haliwezi kuwa dini leo. Sasa kama haikuwa dini leo, leo yakina Imamu Malik, itakuja kuwa leo leo yetu sisi? Mtu alifariki mwaka 179, hivi leo tuko 1441. Uoni tofauti? Uogopi? Uoni uoga wa wewe kufanya ujasiri kwa kujiwekea tu mambo katika dini, au jambo lililozushwa miaka 100, 200 iliyopita, wewe ukaliona hili ndio lenyewe ndio bora, na hao waliozusha ni watu bora kuliko wale waliokuwa wametangulia kule nyuma? Sasa mfano wa mambo kama haya ni mengi, lakini yatajibiwa kwa maneno haya ya Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Tutakuuliza, hii saumu unayoifanya leo, unayoifunga mathalan, na toa mfano hii saumu tu ya Miraji mathalan, hii ni dini au si dini? Ni ibada si ibada? Ukisema ibada, tutakuuliza, je, ilikuwa ibada katika wakati huo? Ukituambia naam, tutakwambia ad-dalil, aina ad-dalil, tutaka qawlun musnad, lete dalili, umepokea kutoka wapi, umenukuu kutoka wapi, kwamba hii nayo ilikuwa ni ibada katika kwa wakati huo. Na walillahi alhamdu, mambo yote ya dini yanayohitajika katika dini yetu katika ibadati na mambo mbali mbali ni masturatun mazbura, yote yamenukuliwa, yameandikwa kwa sanad zilizo wazi kabisa, hayana utata ndani yake. Alimaha man alima wa jahilaha man jahil, aliyejua kajua, asitaka kujua hakujua. Lakini vitu vyote vimenukuliwa kwa uaminifu wa hali ya juu na vipo. Tuonyeshe hili liko wapi, kama lilikuwa dini kwa wakati huo, hebu tuonyeshe. Na ukisema hapana halikuwa dini, ndio maana inaofa ma lam yakun yawma idhin dina fala yakunu liyawma dina, basi kile ambacho hakikuwa kwa wakati huo ni dini, basi hakiwezi kuwa hii leo dini. Na ukisema ah, hii si dini, huku kufunga sio dini, mimi nafanya tu, mimi mwenyewe nafanya tu, nimefurahika, naona. Waambiwa la, as-sawm ni ibadatun mahdha, sawmu ni ibada mahdha, sio ibada ghairu al-mahdha, la ni ibadatun mahdha. Ikitokea tu ile sura yake, basi yambiwe hii ni ibada. والأصل في العبادات ترد كل قيد إلى جسد المنع إلا بالدليل أو المنع إلا بالنص. كويو كيانغاليا هنا ملانغ وكو كمبليا هكونا كتشورو جاكو كويبا كوي قيدة يبيلي أمبالي ميوماني تنغوليز ليو لهي اللي كوة توانزن إلي كل عبادة مطلقة لكي ميتنغوليز هي. فما لم يكن يومئذ دينا fala yakunu liyawma dina, kile ambacho hakikuwa katika siku hiyo ni dini, hakiwezi kuwa leo kuwa ni dini. Na wala huwezi kukwepa kwa kusema ah, lakini mimi sikufanya kwamba hii ni dini, hii nimefanya ni ada tu. Hii ada tu, ada gani? Kuna kaida nyingine itakuja, innal adiyati min haythu hiya adiyatun فلا بدعة فيها ولكن حيث يوضع موضع التعبد فتدخلها البدعة فإذا جعل لها الوصف والأثر تدخلها البدعة. مambo ya kiada kwa kuyazingatia kuwa ni ada hayana bid'a ndani yake. Ufanya jambo lako la kiada tu, hiyo ni ada, haina bid'a ndani yake. Lakini wakati ada itakapowekwa mahali pa ibada, kwa kuwa imewekewa wasifu maalum na ikawekewa athar, basi inaingiliwa na bid'a. Hayo mambo mali aslu fil ashiyai au fil umuri al-ibaha, asili katika mambo ni kuhalalishwa. Mambo hayo hayo ya halali, kama kuna watu walikuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa wake zake wakauliza ibada za Mtume sallallahu alaihi wasallam, walipouliza wakaziona kidogo kaanahum taqalluha, kana kwamba wao waliziona zile ibada nchache, wakasema tuko wapi sisi na Mtume wa Allah tabaraka wa taala. Yeye kisha samehewa makosa yake, kwa hiyo mwache afanye ibada hivyo hivyo uchache uchache, usiku walala, mara amka, mara lala, mara funga, mara fungua, mara kadha. Lakini sisi tumeamua, mimi sioi, mwingine anasema mimi sitalala usiku ni naswali tu, na mwingine akasema mimi sitafungua mchana, siku zote nafunga. Na mwingine katika riwaya nyingine, hadithi nyingine, alikuja akawa amesema kwamba yeye atasimama juani na hatakaa, mimi nitasimama kwenye jua tu kwa sababu ya kumwogopa Allah na sitakaa mimi. Mtu kukaa pale kusimama juani ni jambo la mubah, ni amru mubah. Ukakaa kwenye kivuli ni amru mubah, sema mimi nakaa hapa na utajua. Lakini ukishasema kwamba nakaa hapa kwenye hili jua kwa sababu nitapata thawabu, au naonyesha udhalili wangu mbele ya Allah kwamba mimi dhalili, kwa hiyo nipate thawabu, bid'a tayari umeingiza, kwa sababu umetaabadi kwa Allah tabaraka wa taala kwa jambo la mubah, umetakarabu kwake. Au wewe ukasema mimi kwa takwa nilionayo na zuhudi nilionayo siwezi kula nyama, ukaacha kula nyama, ukajizuia kula nyama kwa sababu ya zuhud. Zuhud sababu izhad fi dunya yuhibbaka Allah. Kwa mimi kwa zuhudi sili nyama, haya ni katika mambo ya kilimwengu, limwengu haya zaidi dunia. Waambiwa la, hiyo ni bid'a unayofanya, pamoja na kwamba ni jambo la mubaha. Hujaambiwa na sheria kwamba lazima ule nyama hata kwa wiki mara moja, lazima hujaambiwa hivyo. Ukijizuia mwenyewe unasema mimi sitaki kula nyama, lakini ukiitakidi kwamba kufanya hivi ni kujikurubisha kwa Allah, wapata dhambi na umefanya bid'a. Kwa hiyo pia katika mambo ya ada yatakapowekewa wasfu, wasfu ni kwamba yamewekewa wakati au yamewekewa idadi au yamewekewa yamewekwa kwenye mahali maalum au mtindo maalum, na ukatarajiwa ndani yake ujira. Wasfu ndio huo, na athari ni hii, ujira, ukatarajia ujira kwamba mimi nikifanya hivi nitasamehewa dhambi, au mimi nikifanya hivi nitaandikiwa thawabu. Innal aadiyat min haythu hiya aadiya la bid'ata fiha. Jambo hakika mambo ya kiada kwa sifa ya kuwa ni mambo ya kiada hayana bid'a ndani yake, lakini yatakapokuwa tofauti, kwa maana yatakapokuwa yamewekewa mitindo na yamewekewa athar, basi yataingiliwa na bid'a na yatakuwa ni haramu kuyafanya. Kwa hiyo tarudia tena kusema maneno ya Malik rahimahullahu ta'ala, man ibtada'a bid'atan faraaha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alayhi wa sallam khana ar-risala, li'anna Allah yaqul al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina fama lam yakun yawma idhin dina fala yakunu al-yawma dina. Yoyote mwenye kuzua uzushi wowote ule, bidaa yoyote akaiona kuwa bidaa hiyo ni nzuri, basi atakuwa ameshadai kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amefanya khiana, amekhini katika risala, kwa sababu Allah tabaraka wa taala ashasema, Allah anasema hivi, leo tumeikamilisha dini yenu, tumewakamilishia dini yenu na nimeitimiza juu yenu neema yangu na nimeuridhia kwenu nyinyi Uislamu kuwa ndiyo dini. Basi lile ambalo halikuwa kwa wakati huo ni dini haliwezi kuwa dini hii leo. Maneno ya Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala yanatilia nguvu kwenye kaida ambayo tumeitanguliza kusema, kullu bid'atin dalala wa in ra'aha an-nasu hasanatan, bid'a zote ni dalala hata kama watu wataziona kuwa ni nzuri.